รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ทางช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพนะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่ได้เคยมาออกอากาศในรายการของเราแล้วในครั้งนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะจำได้นะคะก็จากหนังสือนะคะสองเล่มที่ทางเราได้เคยเปิดหัวไปนั่นคือหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็หนังสือใหม่แกะกล่องค่ะของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีค ่ะแล้วก็คุณแก้วนะคะค ุ ณ ภ ารัตเวชเจริญยิ่งนะคะคุณแก้วภรรยาก็ได้มาร่วมสนทนาธรรมด้วยในครั้งนี้นะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะแม่ชีกนกราชจรูนพันธ์นะคะแล้วก็คุณชมพู่คุณนวพรสุปินคลัดนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็น้องหมูมิ่งนะคะน้องชนดาผู้ทับทิม สวัสดีค่ะ แล้วก็น้องอ้วนน้องวรนาถโลกจนานาค ่ะสวัสดีค่ะ ก็จะมาร่วมสนทนาธรรมในวันนี้เช่นกันนะคะค่ะก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่ต่อเนื่องกันเราได้คุยค้างกันยังไม่จบนะคะยังมีประสบการณ์อีกหลากหลายที่คุณธีรยุทธยังไม่ได้ถ่ายทอดนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่อีกนั่นก็คือประสบการณ์จากการที่ท่านเคยค้างว่าจะเล่าว่าในแต่ละท่านที่มาปรึกษาปัญหานี ่ คุณธีรยุทธได้มีการแก้ไขหรือว่าช่วยแนะนำอย่างไรนะคะและระหว่างนั้นนะคะท่านก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะคะที่ ภูผาหลวง ภูผาหลวงนะคะ ครับ จังหวัดอะไรคะ จังหวัดเลยครับ เลย อ๋อค่ะ คร ับ จะเริ่มกันที่ภูผาหลวงหรือว่า เอายังไงก่อนดีคะก็คืออยากจะให้เป็นว่าเอาเป็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ออกอากาศไปเนี่ยผลตอบรับที ่ กลับมาที่คุณธีรยุทธเนี่ยค่ะ ค่ะ ต้องตอบอย่างนี้นะครับหลังจากที่รายการสังฆทานธรรมธรรมะจัดสรรที่ได้ออกอากาศเรื่องสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมออกไปแล้วปรากฏว่ามีเสียงตอบรับจากผู้ฟังมาค่อนข้างมากเหลือเกินจากโทรศัพท์ที่ผมได้รับนะครับต้องตอบว่าช่วงนั้นนี่ผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันเลยมาทั้งภูเก็ตนครศรีธรรมราชอุบลราชธานีโคราชนครปฐมสุพรรณบุรีแทบจะเกือบจะทุกจังหวัดเลยครับซึ่งเป็นการบอกต่อด้วยและส่วนหนึ่งที่ได้รับแผ่นซีดี MP3 สอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเสียงตอบรับกลับมามากสิ่งที่ผมปลื้มใจอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ให้ความสนใจในเรื่องธรรมะมากขึ้นท่านเหล่านั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ที่ยากเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจยากเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนใจต่างหากแม้แต่คุณแม่วัยขณะนี้อายุ88ปีแล้วท่านก็อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกแต่ทำไมท่านสามารถปฏิบัติทำได้แล้วก็มีความสุขในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วยสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคนตาบอดครับโทรหาผมสองท่านท่านที่หนึ่งท่านโทรมาเป็นผู้ชายครับ ทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลยท่านแรกที่โทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ธีรยุทธครับผมเป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนในคุณแม่สอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเลยแต่ผมอยากปฏิบัติธรรมเป็นครับช่วยกรุณาสอนผมหน่อยได้ไหมครับท่านโทรศัพท์เข้ามือถือผมนะครับแนะนำในการปฏิบัติธรรมไปประมาณ40นาทีนี่คือท่านแรก มือถือ ด้วยนะครับโทรมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วท่านก็ดีใจว่าอ้าวการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เรื่องยากทำยังไงดีล่ะครับเนื่องจากว่าผมอ่านไม่ออกผมเขียนไม่ได้แต่ผมอยากจะได้แผ่นซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนั้นทางวัดสังฆทานเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสแจกเป็นธรรมทานอยู่แล้วเข้าใจว่าท่านคงเขียนจดหมายมาหรือโทรศัพท์มาเพื่อขอแล้วท่านก็ได้รับแผ่นซีดีนี้ไปแล้วด้วยในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าปลื้มใจประทับใจท่านบอกว่าอาจารย์ธีรยุทธครับแม้ผมจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ผมอยากจะร่วมทำบุญหนังสือสองเล่มนี้ทั้งใหม่แกะกล่องและสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมด้วย ผมจะนำหนังสือ2เล่มนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ครับเพื่อท่านจะได้รู้ธรรมะแม้ผมอ่านไม่ได้แต่ผมจะอิงอาศัยโดยการฟังเอาครับฟังแล้วน่าชื่นใจครับอีกท่านหนึ่งท่านโทรหาผมเช่นกันอาจารย์ธีรยุทธครับผมเป็นคนตาบอดแต่ไม่ได้บอดตั้งแต่กำเนิดถ้าผมจำไม่ผิดท่านบอกว่าท่านเป็นช่างแอร์ทำงานต่างประเทศนะครับในวันหนึ่งที่ท่านอัดแก๊สเข้าถังแก๊สนี่แก๊สระเบิดตุ้มสะเก็ดเนี่ยกระเด็นเข้าตาทั้งสองข้างตานี่บอดสนิทชีวิตนี้ล่มสลายเคยคิดจะฆ่าตัวตายจากการที่เราเคยมองเห็นทุกสิ่งได้บัดนี้โลกนั้นมืดมนแต่พอได้มีโอกาสฟังแผ่นซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เริ่มที่จะฝึกปฏิบัติเหมือนดังคำที่แนะนำไว้ช่วงระยะแรกๆท่านโทรหาผมสัปดาห์ละครั้งครับโดยเฉลี่ยถามปัญหาธรรมะคุยกันเรื่องการปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เช่นอะไรคะ เช่นยกตัวอย่างว่าอาจารย์ธีรยุทธครับเวลาที่ผมปฏิบัติธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็มีสติมาระลึกรู้ที่ลมหายใจที่เข้าที่ออกแต่มันไม่ทันไรหรอกครับมันก็แวบหนีไปคิดอยู่เรื่อยเลยมันคิดบ่อยมากเลยเราไม่เคยสังเกตนะแท้ที่จริงเราคิดทั้งวันเลยแต่เราไม่เคยมีสติเข้าไประลึกรู้ต่างหากแล้วคิดแล้วรู้สึกยังไงครับผมไม่อยากให้มันคิดเยอะครับเพราะมันฟุ้งซ่านเยอะเหลือเกินผมปรารถนาอยากว่าทำไมมันจะต้องสงบจะได้ทำยังไงบ้างผมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วบังคับมันได้ไหมท่านบอกบังคับไม่ได้นั่นแหละธรรมะกำลังสอนเราสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราบังคับเขาไม่ได้ความฟุ้งถามว่าเคยเชิญมันมาไหมท่านบอกเปล่าไม่ได้เชิญมันมาความสงบปรากฏขึ้นจะรักษาให้มันอยู่กับเรานานๆได้ไหมท่านมันก็ไม่ได้นั่นแหละครับธรรมะกำลังสอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเธออย่าบังคับฉันเลยเพราะแม้แต่ตัวฉันเองฉันเกิดและฉันก็ดับฉันก็ยังบังคับตัวฉันเองไม่ได้การที่เราเข้าไปเรียนรู้แบบนี้เพื่อได้เห็นความจริงว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อมีเหตุมันก็เกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับแท้ที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นนะมันเป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นมันไม่ใช่เราถ้าเรามีสติเข้าไปแล้วรู้ในสิ่งนี้บ่อยๆเราจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าไม่ใช่เราเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเรามีสติเข้าไปแล้วรู้แบบนี้ได้บ่อยๆจนจิตเขายอมรับยอมจำนนนะครับเขาจะละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได้เมื่อใดก็ตามที่ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได้ความทุกข์เราก็เบาบางไปตั้งแต่เยอะแล้วล่ะครับสิ่งนี้ที่เขาหมั่นโทรมาถามเป็นระยะแล้วก็เป็นการบอกกล่าวให้กำลังใจไปซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งสำหรับคนตาบอดหลังจากที่คนตาบอดได้โทรมาหาผมสองท่านแล้วเนี่ยทำให้ผมได้คิดครับหนังสือที่ผมเขียนสองเล่มนี้คนตาบอดไม่สามารถอ่านได้แต่ท่านฟังได้ผมเลยเอาแผ่นซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนี้ได้ไปบริจาคให้ที่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วทางมูลนิธินั้นก็ได้มีจดหมายตอบขอบคุณมาว่าคนตาบอดท่านชื่นใจเพราะท่านอ่านไม่ได้แต่ท่านฟังได้แล้วโสตประสาทของคนตาบอดค่อนข้างดีด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าคนตาบอดขอให้ฟังเข้าใจก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ครับเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้อิงอาศัยว่าจะต้องอ่านออกเขียนได้สถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่เพียงแค่วัดหรืออยู่ที่ใดแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่กายกับใจเรานั่นเองนะครับ ค่ะนอกจากของคนตาบอดแล้วเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะด้วย ครับพอพูดถึงผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับคนทำไมเป็นโรคมะเร็งกันเยอะจังเลยเร็วๆนี้เอาเรื่องเร็วๆนี้ก็แล้วกันนะครับคือเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานท่านเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในขณะที่ท่านเป็นโรคมะเร็งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายที่หมอหมดทางที่จะเยียวยาได้คงจำได้นะครับคุณปู่ธรรมรงค์ธรรมเกษมซึ่งเป็นประธานมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ซึ่งเปิดอบรมธรรมะที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสอนด้วย ท่านมีจิตเมตตาสงสารคนป่วยภาคอีสานวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเหล่านั้นอยากจะให้เขาได้เห็นทะเลเพราะอีสานไม่มีทะเลนะครับอีสานมีภูเขาต้นไม้น้ำตกเยอะแยะเลยแต่คนอีสานมักไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นทะเล เห็นอ่างเก็บน้ำ ห้าเห็นอ่างเก็บน้ำ เห็นอ่างเก็บน้ำแต่ทีนี้คุณปู่ก็เลยมองว่าสุดท้ายของชีวิตท่านเหล่านั้นเนี่ยให้ท่านได้มีโอกาสมาเห็นทะเลบ้างก็น่าจะดีแต่การที่พาให้ท่านมาท่องทะเลนั้นน่ะเป็นอุบายวิธีครับอุบายวิธีเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดธรรมะให้กับคนป่วยที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน รู้จักกันมาก่อน ผมไม่รู้จักกันมาก่อนพอคุณปู่ติดต่อมาว่าอาจารย์ธีรยุทธครับวันนั้นวันนี้ว่างไหมผมบอกว่าว่างครับซึ่งท่านก็บอกวัตถุประสงค์ว่าจะจัดคนป่วยพร้อมกับญาติผู้ป่วยนะครับก็คือคุณแม่นั่นเองรวมทั้งพยาบาล2รถตู้เดินทางจากต่างจังหวัดตรงไปยังพัทยาในขณะเดียวกันก็ให้ผมนี่ไปร่วมที่พัทยาเพราะสถานที่ที่พักนะครับเป็นมูลนิธิบุญกัญจนารามซึ่งอยู่พัทยามูลนิธินี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมีเรือนปฏิบัติธรรมอยู่40หลังนะครับโดยแยกหญิงแยกชายอย่างละ20สถานที่ตรงนี้ในอดีตผมก็เคยเข้าไปใช้สถานที่นี้ในการปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน เราเป็นคนแนะนำสถานที่หรือเขาเป็นคนเสนอสถานที่เรา คุณปู่เป็นผู้แนะนำสถานที่เนื่องจากว่าคุณปู่เคยจัดอบรมในการปฏิบัติธรรมโดยไปใช้สถานที่ตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปพัทยาไปพักรีสอร์ทหรือไปพักโรงแรมก็น่าจะค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับแต่วัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้ไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วใช้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยในการสนทนาธรรมพูดคุยกันให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ป่วยในวาระสุดท้ายชีวิตของท่านเหล่านั้นนะครับผมเองผมไม่ทราบว่าผู้ป่วยเป็นใครแล้วก็ผู้ป่วยจะอายุอนามเพียงใดแค่ไหนไม่ทราบแต่วันที่ไปถึงครับปรากฏว่าผู้ป่วยนั้นอายุ5ขวบ5ขวบถึง15ปีรวมทั้งผู้ปกครองก็คือคุณแม่มาด้วยพยาบาลมาด้วยผมเห็นแล้วเห็นหน้าเด็กๆเหล่านั้นแล้วหน้าเศร้าคือเด็กหน้าเศร้านะครับเด็กหน้าเศร้ามากผมยังไม่รู้จักเด็กแต่เนื่องจากว่าผมจำเป็นจะต้องคุ้นเคยกับเด็กทำยังไงก็ตามที่ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นกันเองเราเป็นกันเองกับเขาเขาเป็นกันเองกับเราผมก็เลยเริ่มต้นในการสัมภาษณ์เด็กแต่ละคนสัมภาษณ์เจ้าตัวเล็กที่สุด 5ขวบ 5ขวบครับหนูชื่ออะไรครับผมชื่อน้องม่อนครับหนูอายุเท่าไหร่ผมอายุ5ปีครับหนูเป็นอะไรผมเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวครับแล้วคุณหมอว่ายังไงอ่ะคุณหมอบอกรักษาไม่ได้ครับหมดยาแล้วครับเด็กเริ่มร้องเริ่มผู้ใหญ่ฟังนี่ซึมหมดเลยครับ ไปตรงจุด จุดเขาพอดีเลยขนาดผมฟังผมยังสะเทือนใจคือเราเห็นเด็กคือเขาคล้ายๆว่าหมดหวังแล้วล่ะชีวิตเขาแค่นี ้ หมดทางเยียวยารักษายาไม่มีแล้วคุณหมอบอกไม่มียารักษาแล้วผมก็เลยให้กำลังใจเด็กบอกมียารักษาสิทำไมจะไม่มียาของพระพุทธเจ้ารักษาได้ยาพระพุทธเจ้ารักษาได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอายาพระพุทธเจ้าให้กิน แววตาเขาเป็นยังไงคะตอนนั้น มีกำลังใจมีความหวังประกายออกมาสัมภาษณ ์เข้าใจไหมว่าอะไรคือยาพระพุทธ ไม่ทราบหรอครับไม่ทราบว่ายารักษาของพระพุทธเจ้าคืออะไร ม ันก็หมดทางอะไรอะไรก็หมดทางไปหมดแล้วครับฉะนั้นมันก็หมดโอกาสเอาละตอนนั้นวาระนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นวาระที่เราจะสอนธรรมะซะทีเดียวจุดประสงค์เขาเรียกว่าตัวล่อนั่นคือทะเลพัทยา ตอนที่พูดตรงนั้นเนี่ยมีเด็กอื่นด้วยไหมคะ ทั้งหมดรับเรียงเป็นทั้งหมดทั้งผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองก็อยู่ในนั้นด้ วย ทุกคนก็ตื่นเต้นหมดจากที่หน้าซึมซึมเศร้าๆก็เริ่มมีประกายในแววตาที่มีความหวังนะครับ สภาพร่างกายเด็กอะเขาถูกทำคีโมอะไร คีโมบางคนก็ผมร่วงครับมีน้องคนนึงนี่อายุ15ปีนี่อายุมากสุดสาวสวยเลยแหละกำลังวัยสาวตอนนั้นนี่ผมสลวยสวยงามผิวพรรณก็ดี เป็น ดัมเมเยอร์ของโรงเรียนเลยนะครับร้องเพลงก็เพราะหน้าตาก็ดีหมดเลยหลังจากที่เขาเรียกว่าให้คีโมใช่ไหมผมร่วงหมดเลย ซึ่งคุณพยาบาลก็ยังมองว่าม ันร่วงไม่หมดค่ะมันกระหล่อมก ันอ๋อใช่ใช่ใช่มันกระหล่อม กันมันเข้าร่วงหมดเนี่ยย ัง ไม่ เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับซึ่งคุณพยาบาลก็ยังมองว่าไม่รู้น้องคนนี้จะทำใจได้ไหมเนี่ยจากคนที่เป็นคนสวยแค่2เดือนเองนะครับร่วงแบบกระหล่อมกระแหลมแบบที่พูดนี่แหละครับแล้วก็คือทุกคนนี่มีบรรยากาศหน้าตาที่ซึมเศร้ามากคือมันไม่มีความหวังแล้วในโลกใบนี้โลกใบนี้มันแลดูไม่ค่อยสดชื่นซะแล้วล่ะแต่ยังไงก็ตาม แต่ช่วงนั้นนี่เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ทุกคนใช่ไหม ช่วยเหลือตัวเองได้ครับ นั่งรถเข็นอะไรมาย ังไม่ถึงกับนั่งรถเข็นครับนะครับยังไม่ถึงกับนั่งรถเข็น หลังจากที่พี่ยุทธจุดประกายตรงนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเกิดขึ้นอะไรบ้างคะ เกิดขึ้นก็คือมีความหวังมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขายังไม่รู้หรอกว่าความหวังที่เราจะมอบให้กับเขานั้นคืออะไรแต่สิ่งที่เขาอยากจะไปนั่นคือทะเลเอาละเรายังไม่ต้องไปพูดธรรมะอะไรเราพากันไปเที่ยวทะเลดีกว่าไหมโอ้เด็กตื่นเต้นมากครับรถตู้สองคันมุ่งหน้าลงทะเลไม่ใช่ลงไปในทะเลนะครับไม่ใช่ลงในทะเลไปจอดริมหาดชายหาดทะเลพัทยาแล้วก็มีม้านั่งใช่ไหมครับเราก็เช่า20ผ้าใบมานั่งผ้าใบ20ตัวแล้วก็เช่าห่วงยางเช่าห่วงยางสำหรับเด็กที่จะเข้าไปเล่นน้ำนะครับตอนนั้นผมเองก็นั่งอยู่ก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีนะอาจจะเป็นหวัดเล็กน้อยก็ไม่อยากจะไปตากแดดหรือไปเล่นน้ำด้วยเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่สบายหลังจากที่เรานั่งแล้วให้เด็กเหล่านั้นนี่ลงเล่นน้ำเองใจของผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะอย่าเพียงแค่ห่วงแต่ตัวเองว่าตัวเองจะไม่สบายเลยแต่เด็กที่เล่นอยู่นั่นน่ะอาจจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเขาเราไปเป็นกำลังใจให้น้องๆเขาหน่อยดีกว่าพับขากางเกงครับขึ้นมาถึงหัวเข่าลุยเล่นน้ำทะเลกับเด็กทุกคนเสร็จปั๊บคลื่นสาดซัดน้ำกระเด็นเข้าปากเด็กรวมทั้งเข้าปากธีรยุทธด้วยผมก็เลยถามน้องว่าหนูน้ำทะเลเค็มหรือจืดคะเค็มค่ะเค็มเหมือนอะไรอ่ะเค็มเหมือนน้ำปลาเห็นไหมครับเด็กอีสานเขารู้น้ำปลาเค็มเหมือนน้ำปลาอย่างนั้นเราเอามะม่วงมาจิ้มกินดีไหม เด็กบอกไม่เอาค่ะแต่สิ่งที่เห็นนะครับเด็กดีใจมากวินาทีแรกที่เขาเห็นทะเลถามว่าอะไรเกิดขึ้น เขายกมือพนมเลยความหวังหนูเป็นจริงแล้วความฝันหนูเป็นจริงแล้วหนูนั่งนับวันเลยว่าคุณปู่ทำรงจะให้รถมารับหนูวันที่เท่าไหร่นับปฏิทินเลยนะครับพอเขามาเห็นตรงนี้ปั๊บนี่เขาดีใจเขาวิ่งลงน้ำทะเลอย่าว่าแต่เด็กเลยครับแม้แต่คุณแม่ที่มาด้วยนี่ก็คือครั้งแรกของชีวิตแม่เหมือนกันที่ได้มีโอกาสได้เห็นทะเลด้วยอาศัยบารมีของคุณลูกที่ป่วยจึงได้มาด้วยนะครับทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งน้องที่วัย15ปีที่สาวสวยที่สุดนะครับดีใจมากเขาเก็บหอยเก็บหอยแล้วก็ เปลือกหอย เขาเก็บเปลือกหอยนั่นแหละครับเขาเก็บหอยเยอะแยะเลยเป็นถุงแล้วเสร็จปั๊บเขาก็วิ่งมาหาผมบอกหนูได้หอยเยอะแยะเลยแล้วหนูจะเอาหอยไปทำอะไรคะหนูจะเอาไปแช่น้ำปลาผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วหอยมันตายหรือหอยมันเป็นอะหอยมันยังเป็นอยู่เลยนะคะ ห อยเป็นด้วยครับหอยยังเป็นอยู่ด้วยนะคะหนูรู้ได้ยังไงว่าหอยมันเป็นเขาสาธิตเลยนะครับเอาน้ำเนี่ยเทใส่หอยหอยมันอ้าปากอ้าเปลือกใช่ไหมพอเทเสร็จปั๊บเอาวางไว้บนทรายมันก็มุดลงทรายเลยเห็นไหมคะหอยยังเป็นอยู่เลยผมก็เลยบอกว่าหนูหอยที่มันเป็นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถ้าหนูเอาหอยนี่แช่น้ำปลาเนี่ยหอยจะตายไหมคะตายค่ะหอยมันมีชีวิตเขาก็รักชีวิตของเขาหนูก็มีชีวิตหนูก็รักชีวิตของหนูใช่ไหมถ้าหากมีคนเอาหนูไปแช่น้ำปลาเนี่ยหนูจะยอมไหมไม่ยอมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูควรที่จะฆ่าหอยไหมการฆ่าหอยนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบาปค่ะหนูควรจะทำยังไงหนูจะเอามันไปปล่อยค่ะแล้วเสร็จปั๊บเด็กก็เอาหอยที่เก็บในถุงนั่นนะลงไปปล่อยทะเลแล้วเขาก็เดินกลับมาหาผมหนูปล่อยหอยหมดแล้วค่ะตอนนี้หนูได้บุญหรือได้บาปคะหนูได้บุญค่ะนั่นแหละคนเราจะต้องรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลไว้การที่เราไปเบียดเบียนใครการที่เราไปฆ่าใครผลแห่งการที่เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์จะทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้เราอายุสั้นนะ การที่เราปล่อยสัตว์เราให้ชีวิตกับสัตว์นั่นแปลว่าเราให้ชีวิตเป็นทานชีวิตเราก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็มีอายุยืนยาวโดยมีสุขภาพที่ดีด้วยนี่คือสิ่งที่เล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นธรรมะใดที่เราสามารถสอดแทรกหรือมอบให้กับเขาได้วินาทีนั้นก็ให้เขาไปเด็กๆดีใจมากครับทุกคนกลับมาผมพูดกับน้องนี่คนเดียวใช่ไหมครับอย่าลืมครับเด็กอื่นๆก็เช่นกัน คนเด็กทั้งหมด8คนนะคะ ได้รับฟังด้วย คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถามว่าอายุ15ไม่รู้เลยเหรอว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นบาปทำไมอายุตั้งเยอะแล้วทำไมไม่รู้แต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไป ครับ จะมีผู้ใหญ่หลายๆคนพูดว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นอาหารเป็นอาหารแล้วมองให้เด็กเห็นว่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะเอาตัวพวกอย่างเนี้ยเป็นไก่เป็นเป็ดพวกนี้อาหารเราทั้งนั้นไม่เป็นอะไรหรอก ครับ เด็กเขาก็จะดูเป็นธรรมดาพอคุณธีรยุทธให้เป็นข้อคิดเขาก็สะกิดใจเฮ้ยมันมีชีวิตนี ่ แต่ก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่าตรงนี้มันธรรมดาเพราะที่บ้านเขาก็คงจะจับพวกอย่างนี้แล้วมันไม่เห็นไงคะว่าสิ่งนี้เป็นการเบียดเบียนแล้วถ้ามามองเห็นกลับมาว่าตัวนั้นเนี่ยผลจากตรงนี้หรือเปล่าที่มาทำร้ายค่ะ ใช่ครับใช่เป็นในลักษณะนั้นจริงๆแล้วปรากฏว่าเมื่อทุกคนนี้กลับมาก็รับประทานอาหารมื้อเย็นที่มูลนิธิบุญกัญจนารามนะครับทีนี้เป็นวาระที่ผมจะต้องให้ธรรมะแล้วล่ะทุกคนสนุกสนานมาเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องให้ธรรมะบ้างทีนี้ในขณะที่ให้ธรรมะเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างของน้องคนนี้ที่เอาหอยไปปล่อยทั้งผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆอื่นๆจึงเห็นว่าสิ่งที่เขาได้เก็บหอยเป็นๆมาเนี่ยจะทำให้หอยเหล่านั้นตายและเขาก็จะต้องเป็นผู้ที่กระทำบาปนั้นด้วยทุกคนเลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ขอไปทะเลอีกสักครั้งได้ไหมคะตอน6โมงเช้าก็ได้ก่อนที่เราจะกลับถามว่าไปทำไม 1. จะได้ไปเห็นทะเลเป็นครั้งสุดท้าย 2. จะได้นำหอยทั้งหมดที่จับมาไปปล่อยให้หมดเลยแล้วในวันรุ่งเช้าเราก็ได้พาเข้าไปที่ทะเลอีกครั้งนึงนะครับ ยังไม่ได้พูดถึงตอนกลางคืนหรอคะ ครับก็หลังจากตอนที่ให้ธรรมะ ทานอาหารเสร็จแล้ว คือจริงๆแล้วการพูดธรรมะนะครับผมเองนี่ก็ถือว่าในขณะนั้นเนี่ยวัย5ขวบจนถึงวัยผู้หลักผู้ใหญ ่ซึ่ง อยู่ในนั้นหมดเลยต่างวัยต่างคนมากเหลือเกินผมจะให้ธรรมะอะไรดีเนาะเพราะต่างวัยมากเหลือเกินแล้วในขณะเดียวกันที่สำคัญนะครับก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะเป็นกันเองกับสำหรับเด็กและเด็กรู้สึกก็คุ้นเคยกับเราผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับผมใช้ลักษณะว่าน้องๆทั้งหลายลองดูหน้าคนๆนี้หน่อยสิครับนั่นก็คือชี้มาหาหน้าตัวเองหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะน่าจะเรียกคุณปู่ยุทธลุงยุทธอายุทธพี่ยุทธหรือควรจะเรียกว่าอะไรดีครับน้องๆทุกคนเรียกพี่ยุทธ 5 ขวบด้วย พี่ยุทธผมก็เลยบอกว่าตาถึงน้องอีกคนหนึ่งสวนขึ้นมาไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าคุณทวดยุทธครับนั่นคือเด็กเริ่มเล่นกับเราละเด็กเริ่มเล่นกับเราเสร็จปั๊บผมก็บอกว่าหนูรู้ไหมชีวิตของมนุษย์เรามีร่างกายกับจิตใจความเจ็บป่วยนี่เกิดขึ้นที่ร่างกายความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุนะพวกหนูเป็นโรคอะไรกันบ้างเนี่ยหนูเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวค่ะผมบอกบางคนเนี่ยก็เป็นมะเร็งในสมองผมก็เลยบอกว่าใครบ้างที่เป็นมะเร็งในสมองช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยสิครับไม่มีใครยกเลยอ้าวแล้วผมก็ทราบว่าน้องบางคนเนี่ย 2-3 คนนะครับเป็นมะเร็งในสมองผมก็บอกหนูเป็นมะเร็งไม่ใช่เหรอในสมองเปล่าค่ะหนูไม่ได้เป็นมะเร็งในสมองนะคะหนูเป็นเนื้องอกต่างหากละค่ะอ๋อขอโทษค่ะพี่ยุทธพูดผิดนะฮะเขาเป็นเนื้องอกในสมองไม่ใช่มะเร็งในสมองเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าอยากจะรู้ไหมว่าพี่ยุทธก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันคือเหมือนกับเป็นพรรคพวกเดียวกัน คือเขาก็เป็นโรคเราก็เป็นโรคฉะนั้นทุกคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายพี่ยุทธเป็นโรคชนิดหนึ่งคุณหมอเรียกว่าเป็นโรคเกาต์รู้ไหมโรคเกาต์เป็นยังไงข้อนิ้วเท้ามันชอบบวมมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมมันเกิดขึ้นจากเหตุ2ประการเหตุที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี้ย1พี่ยุทธอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายชอบทานสัตว์ปีกชอบทานเครื่องในแล้วร่างกายมันก็ขับสารชนิดหนึ่งให้ออกจากร่างกายได้ไม่หมดก็เลยเกิดการสะสมทำให้ข้อเกิดการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมานั่นก็แปลว่าเหตุปัจจุบันพี่ยุทธอาจจะดูแลตัวเองหรือสุขภาพร่างกายตัวเองไม่ดีนักเพราะสารตัวนี้เนี่ยจะถูกขับออกทางปัสสาวะแล้วก็ทางเหงื่อด้วยถ้าพี่ยุทธหมั่นออกกำลังกายมันก็อาจจะไม่เป็นโรคเกาต์ก็ได้นั่นคือเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นณเดี๋ยวนี้แต่ในอดีตชาติชาติไหนก็ไม่รู้พี่ยุทธก็คงจะต้องทำบาปกรรมไว้กับสัตว์แหละเช่นยกตัวอย่างชาติหนึ่งพี่ยุทธอาจจะไปจับกบจับเขียดพวกหนูรู้จักกบเขียดหรือเปล่าคะรู้จักโอ้คนอีสานต้องรู้จักกบเขียดอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจับกบจับเขียดปั๊บเนี่ยมันเป็นยังไงกระโดดพอมันกระโดดพี่ยุทธอาจจะไม่อยากให้มันกระโดดหักแข้งหักขามันซะเลยมันจะได้กระโดดไม่ได้ไงนั่นแหละผลกรรมที่พี่ยุทธไปเบียดเบียนสัตว์จึงส่งผลให้พี่ยุทธเนี่ยเป็นโรคข้อนิ้วเท้าบวมอะไรเป็นต้นก็ได้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บกับเราเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆก็จะเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรอกในศาสนาพุทธนี่ไม่มีคำว่าบังเอิญนะมันมีเหตุเราจะต้องเคยสร้างเหตุไว้ทั้งนั้นแหละเหตุนั้นที่เราสร้างไว้ถ้าสร้างเหตุดีนะผลเขาก็ดีถ้าสร้างเหตุที่ไม่ดีผลที่เรารับก็ได้รับผลที่ไม่ดีเช่นกันฉะนั้นในเมื่อเราได้สร้างเหตุมาแล้วเรารู้แล้วว่าเมื่อสร้างเหตุไม่ดีได้รับผลไม่ดีหน้าที่เราของเก่าทำมาแล้วยกเลิกไม่ได้แต่เราเริ่มต้นที่นับหนึ่งที่เหตุปัจจุบันได้คือทำความดีอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าฆ่าสัตว์อย่ารังแกสัตว์เราเริ่มต้นที่จุดนี้แล้วเราค่อยๆสอนเข้าไปในลักษณะนั้นแล้วก็คือบรรยากาศตรงนั้นนี่โดยเฉพาะเด็กนะครับให้ธรรมะระยะเวลายาวนานมากก็ไม่ได้เด็กก็จะเบื่อ ตอนนั้นใช้ไปกี่นาทีคะ ใช้ไปกี่นาทีเบ็ดเสร็จทั้งหมดครึ่งชั่วโมงแต่ครึ่งชั่วโมงนั้นจะเป็นลักษณะเชิงเล่าไม่ใช่เป็นเนื้อธรรมะล้วนๆซึ่งเด็กอาจจะรับไม่ไหวแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าอะไรก็ตามที่เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเราเด็กจะรู้สึกสนุกนะครับเด็กจะรู้สึกสนุกผมก็เลยให้เด็กนี่มาเล่นกับผมด้วยสมมติว่าขอเชิญน้องแฟมมาหน่อยน้องแฟมก็เดินออกมาขอเชิญน้องอ้นมาหน่อยน้องอ้นก็เดินออกมาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็บอกว่าสมมตินะพี่ยุทธเนี่ยให้ขนมเค้กหนูไปชิ้นหนึ่งชิ้นโตๆใหญ่ๆด้วยนะดีใจไหมครับดีใจครับขนมเค้กมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะพี่ยุทธจะให้สร้อยคอทองคำไปอีกหนึ่งเส้นดีใจไหมครับดีใจครับให้ขนมเค้กกับให้ทองคำเนี่ยสร้อยคอทองคำอันไหนดีใจกว่ากันให้สร้อยคอทองคำดีใจกว่าครับสร้อยคอทองคำก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะรู้จักแหวนเพชรมั้ยรู้จักครับพี่ยุทธจะเอาแหวนเพชรให้1รถปิกอัพเลยเยอะมากเลยดีใจมั้ยครับดีใจมากๆเลยครับเพราะเพชรมันแพงกว่าทองคำตั้งเยอะพี่ยุทธให้ทั้งขนมเค้กให้ทั้งสร้อยคอทองคำและให้ทั้งแหวนเพชรถามจริงๆเถอะเรา2คนเคยรู้จักกันมาก่อนมั้ยไม่เคยครับแล้วมีคนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักกันกับเราแล้วเขาให้สิ่งเหล่านี้กับเราเนี่ยหนูน่าอยากจะขอบคุณตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นไหมต้องการขอบคุณและต้องการตอบแทนบุญคุณของท่านครับเอาละทุกคนฟังไว้นะน้องแฟมอยากจะตอบแทนบุญคุณพี่ยุทธที่พี่ยุทธได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วพี่ยุทธจะขอนิดเดียวเองหนูรับปากแล้วนะว่าหนูจะให้ครับหนึ่งมือมีกี่นิ้วครับ1มือมี5นิ้วผมบอกว่าไม่เชื่อลองยกมือขึ้นมาสิครับบางคนอาจจะมี6นิ้วก็ได้เด็กก็เริ่มหัวเราะครับเพราะบางคนมี6นิ้วจริงๆเห็นไหมครับ1มือมีอยู่5นิ้วถามว่าใน5นิ้วเนี่ยนิ้วไหนที่เล็กที่สุดแล้วน่ารักที่สุดตอบว่านิ้วก้อยผมบอกนิ้วก้อยของหนูนี่สวยจังเลยอ่ะ พี่ยุทธอยากจะได้ปลายนิ้วก้อยนิดนึงอ่ะขอเอามีดคัตเตอร์มาตัดปลายนิ้วก้อยหน่อยได้ไหมครับหดมือเลยครับอ้าวไหนบอกจะตอบแทนบุญคุณไงนี่ขอแค่นิดเดียวเองนะนิ้วก้อยแค่นั้นเองอ่ะปลายนิ้วด้วยไม่เอาทั้งนิ้วหรอกก็ยังไม่ยอมถ้าไม่ยอมเนี่ยขนมเค้กสร้อยคอทองคำแหวนเพชรเอาคืนหมดนะคืนก็คืนไปแต่ไม่ยอมให้ปลายนิ้วก้อย เสร็จปั๊บผมก็เลยย้อนกลับมาว่านิ้วก้อยของหนูนิ้วทั้ง5นิ้วร่างกายชีวิตจิตใจของหนูเนี่ยใครเป็นผู้ให้มาพ่อกับแม่ครับเห็นไหมพ่อกับแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้ทั้งเลือดเนื้อชีวิตจิตใจและยังให้การเลี้ยงดูให้เราเติบใหญ่ให้เราได้รับการศึกษาสอนเราให้เป็นคนดีพ่อแม่มีพระคุณมากในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรจะทำยังไงเราจะต้องรู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่การตอบแทนพระคุณของพ่อแม่โดยเบื้องต้นหนึ่งเราจะต้องเป็นเด็กยังไงครับต้องเป็นเด็กดีต้องไม่ดื้อไม่สนต้องขยันเรียนหนังสือต้องช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเป็นต้นเป็นสิ่งที่ดีมากเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอให้คุณแม่ของเด็กทั้ง8คนมานั่งด้านหน้าทั้งหมดครับแล้วขอให้คุณลูกไปหาคุณแม่ตัวเองแล้วก็คุกเข่าต่อหน้าแม่ทุกคนทุกคนคุกเข่าเสร็จให้พนมมือต่อแต่นี้ไปขอให้ลูกทุกคนพูดตามพี่ยุทธหนูดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่หนูขอบคุณที่คุณแม่เลี้ยงหนูให้เติบใหญ่หนูขอบคุณที่คุณแม่ให้โอกาสหนูได้เรียนหนังสือหนูขอโทษที่หนูได้ทำให้แม่ต้องเสียใจต่อแต่นี้หนูรับปากและสัญญากับแม่ว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่ทำให้แม่ต้องเสียใจหนูจะขยันเรียนหนังสือครั้นหนูเติบใหญ่ขึ้นมาหนูจะดูแลแม่ไม่ให้แม่จะต้องลำบากผมพูดยังไม่ทั้งสิ้นคำพูดนะครับตอนนี้น้ำตาเริ่มท่วมจอแล้วครับแม่น้ำตาไหลลูกน้ำตาไหลผมบอกกราบเท้าแม่ทุกคนแล้วให้ทุกคนสวมกอดอบอ้อมอบของแม่แล้วแม่ก็กอดลูกทั้งหอมแก้มทั้งไหลร้องไห้ทั้งลูกทั้งแม่ล่ะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองถึงจิตใจของแม่นะครับจากคำพูดของผมว่าเมื่อหนูเติบใหญ่หนูจะเลี้ยงแม่ให้แม่มีความสุขแต่แม่ทุกคนรู้ว่าลูกไม่สามารถที่จะเติบใหญ่เลี้ยงแม่ได้เพราะนั่นคือวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วของลูกทุกคนเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่ลูกได้รับนั้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บทึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้นั่นคือความสะเทือนใจที่ปรากฏขึ้นกับแม่แล้วก็ลูกเราก็ได้กระตุ้นให้ลูกสำนึกระลึกถึงพระคุณของแม่ให้ท่านไปกราบเท้าแม่แล้วก็กอดกันบรรยากาศก็จบเพียงแค่นั้นนะครับต่อจากนั้นก็ให้เด็กมีการเล่นเกมกันละเล่นละร้องรำทำเพลงให้ของขวัญรางวัลอะไรก็ว่าไปนั่นคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับเมื่อไม่นานมานี้เอง คือคุณจิรยุทธได้มีการเตรียมก่อนไหมคะ ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับ การที่นึกกิจกรรมไปตอนนั้นนี่สามารถเลยนะคะเนี่ย แก้โจทย์ได ้เป็นวิทยากรที่สามารถที่จะสร้างชมรมคนรักแม่ได้ทันที เพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าบางครั้งเราหนึ่งเราไม่ทราบว่าผู้ฟังเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะครับ โอ้ยากนะคะที่อยู่ๆแต่ว่ามันเหมือนก็ออกมาจากใจ ค ุณธีรยุทธเลยป ั ญญามันเกิดขึ้นแล้วว่าณสถานการณ์ตรงนี ้ครับ จะใช้อุบายอะไร บ ้าง ค่ะแล้วก็น่าประทับใจที่คุณธีรยุทธก็มีสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าให้เปิดประตูบุญประตูบาปนะคะตอนกลางคืนก็สอนแล้วก็บอกว่าน้องๆตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเปิดประตูบุญนะก็คือให้ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้สวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล5แล้วก็ต้องยิ้มก็ปรากฏว่าเด็กๆพอตอนเช้านะคะเขาก็น้องๆบางคนเขาก็มาจัดอาหารแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ จ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยน้องแฟนน่ารักมากเลยเปิดประตูบุญแต่เช้าเลยนะแล้วเด็กบางคนเจอกันก็เพ็ปซี่เพ็ปซี่อย่างเงี้ยยิ้มกันอะไรอย่างเงี ้ ย แต่ผมก็บอกนะครับบอกว่าสังเกตสิครับสังเกตที่มุมปากตัวเองถ้ามุมปากตัวเองมันตกลงเนี่ยแสดงว่าหน้าบูดหน้าบึ้งถ้ามุมปากตัวเองมันเชิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ายิ้มแย้มแจ่มใสการเรายิ้มแย้มแจ่มใสอันดับแรกยิ้มให้กับใจตัวเองอันดับที่สองยิ้มให้สำหรับบุคคลที่พบเห็นนั่นแปลว่ากำลังสร้างมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราพบเห็นรู้ไหมว่ายิ้มไม่ได้ลงทุนแต่ยิ้มนั้นเกิดคุณอนันต์นั่นการที่เราให้รอยยิ้มกับคนเป็นการเปิดมิตรไมตรีไว้แล้วเปิดจิตใจพร้อมที่จะรับเขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรแล้ว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเช้ามาสารภาพบาปกัน พูดถึงสารภาพบาปเนื่องจากว่าได้มีโอกาสพูดเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังใช่ไหมครับน้องแฟนก็เลยเดินออกมาว่าพี่ยุทธครับผมไปนอนคิดแล้วผมรู้แล้วล่ะครับว่าผมทำบาป น้องแฟมกี่ขวบคะ น้องแฟมนี่ประมาณสัก12ขวบครับน้องแฟมนี่เป็นโรคเส้นเลือดโป่งพอง ที ่เอวคือโยออกมาที่เอวปกติถ้าคนท้องโยมาข้างหน้าใช่ไหมอันนี้โยออกข้างๆนะครับโยออกข้างแล้วก็เปิดให้ดูนี่โอ้ยบวมออกมาเยอะมาก แล้วมีแผล มีแผลผุพองด้วยฉะนั้นน้องแฟมก็เลยบอกว่าผมจำได้ครับว่าครั้งตอนที่ผมยังเด็กอยู่ผมไปไล่ไปนาผมไปจับกบแล้วผมจับกบนี่มาขึงไว้แล้วผมก็เอาไฟไปลนข้าง ส ีข้างของกบ โอ้โหกรรมปัจจุบัน นั่นน่ะเขาเริ่มสารภาพว่าเขาได้กระทำอะไรไว้ผมบอกเห็นไหมการที่เราทำอะไรไว้ที่ไม่ดีอ่ะเราทำไว้ผลมันส่งอยู่แล้วล่ะมันจะส่งช้าส่งเร็วนั่นน่ะส่งอยู่แล้วล่ะอยู่ขึ้นอยู่กับแรงกรรมกรรมไหนที่มันส่งได้เร็วมันก็ส่งทำงานได้เร็วขึ้นกรรมไหนที่มันทำงานตามกาลเวลามันก็ค่อยๆทำไปฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะพึงสำนึกระลึกไว้แล้วก็สังวรระวังไว้ก็คือว่าบาปเพียงน้อยนิดอย่าคิดทำบุญแม้น้อยนิดให้คิดทำพอพูดจบเด็กสารภาพเด็กคนนั้นก็มาสารภาพตอนนี้ขอคุณแม่สารภาพหน่อยค่ะเพราะคุณแม่ก็ฟังด้วยใช่ไหมคุณแม่เดินออกมาถือไมค์สารภาพบาปสารภาพบาปบอกว่าตอนที่คุณแม่เนี่ยไปเก็บรังมดนะครับมดแดงพอได้รังมดมาก็จะเอาไข่มดมากินนั่นเองเอ้มดนี่มันเดินมันมีหลายขาเนาะลองเด็ดออกสักขาหนึ่งดูสิว่าไอ้เจ้ามดมันจะเดินเป็นยังไง แม ่สงสัยเอ้เด็ดไปขาหนึ่งแล้วมันก็ยังเดินกระเพลกอยู่เนาะ ยังเดินได ้ยังเดินได้เด็ดอีกสักขาหน่อยดีไหมเห็นไหมครับ ยังไม่หายสงสัย ยังไม่หายสงสัยเด็ดขามดโดยให้มดเดินกระเพกแล้วก็เป็นความสุขที่อยู่ในความทุกข์ของบุคคลอื่นสิ่งอื่นเห็นไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับคุณแม่เลยสารภาพบอกว่าเพราะเหตุนี้กระมังจึงทำให้ตัวเองเนี่ยจึงเกิดลูกคนนี้นี่เขาเป็นเนื้องอกในสมองแล้วมีผลทำให้ขาข้างหนึ่งเนี่ยเดินกระเพกเดินไม่ตรงนะครับเขามองว่าสิ่งที่เราก็ได้กระทำเนี่ยมันมีผลกระทบมาถึงลูกเขาได้ด้วย เขาทำกับมดเยอะไหมคะ เยอะเขาบอกว่าทำเยอะแล้วก็อีกอย่างจริงๆแล้วที่เขาพูดเขาไม่ได้บอกว่าเยอะหรือไม่เยอะเพียงแต่ว่าความคิดของเขา แสดงว่าแค่มดตัวเล็กๆเนี่ย มันก็ กลับมาที่จริงๆจิตใต้สำนึกเขายังจำได้อยู่เลย จำได้อยู ่ก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังค่ะว่าช้างตัวใหญ่ก็รักชีวิตมดตัวเล็กเขาก็รักชีวิต ใช่ครับใช ่คือบาปก็ขนาดของตัวเนี่ยไม่ใช่สเกลวัดบาปนะคือชีวิตหนึ่งชีวิตเลย หนึ่งชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตทุกคนรักชีวิตสัตว์ทุกตัวทุกตนก็รักชีวิตเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพรากชีวิตเขาหรือไปทำลายชีวิตเขานะครับผลกรรมมีแน่ในศาสนาพุทธในพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผลอยู่แล้วสร้างเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นมนุษย์เราสามารถที่จะเก่งเกินกันได้แต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่จะเก่งเกินกรรมนะครับฉะนั้นความยุติธรรมที่สุดคือกฎแห่งกรรมนั่นเอง คุณธีรยุทธคิดว่าก รรมที่เด็กเป็นเนี่ยเป็นกรรมของแม่หรือเป็นกรรมของเด็กคะ จริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามองถึงในหลักนะครับเริ่มต้นที่กรรมของเด็กก่อนเด็กต้องเป็นผู้กระทำกรรมไว้ก่อนนั่นคือการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ตัวเองจึงได้มาพบกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่จะต้องมาเบียดเบียนร่างกายตัวเองให้เกิดความทุกข์ เพราะไม่งั้นเนี่ยพอเด็กฟังปุ๊บสงสัยแม่เนี่ยแหละเป็นคนทำ เดี๋ยวกลายเป็นโทษแม่ไม่ได้ครับกรรมใครทำคนนั้นเป็นคนรับมันไม่ใช่โอนกรรมกันได้นะครับแบบนี้ฉันทำกรรมไม่ดีฉันก็โอนให้เธอแล้วเธอรับกรรมไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้นะครับกรรมใครทำคนนั้นเป็นผู้รับกรรมนั้นนะครับถูกไหมฮะฉะนั้นในส่วนของแม่คุณแม่ก็ต้องสร้างกรรมเช่นกันเมื่อคุณแม่สร้างกรรมในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้รับผลวิบากวิบากคือผลที่ไม่ดีเช่นกันอาจจะได้รับผลคือจะต้องไปเบียดเบียนสัตว์ทำให้สัตว์ต้องเดือดร้อนตอนนี้ตัวเองก็ต้องได้รับลูกที่ไม่สบายหรือลูกที่เจ็บป่วยก็เบียดเบียนตัวเองใช่ไหมครับเบียดเบียนตัวเองเหมือนกัน แล้วมาเดือดร้อนกับความป่วยของลูก ความป่วยของลูกด้วย คือไม่ได้รับทางตรงแต่ว่าม ันมีทางอ้อม คือแต่ละคนก็สร้างกรรมมาแล้วพอดีมันเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันก็เลยสองคนนี้เลยมาเจอ กันครับนั่นแหละครับฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมในฐานะเราชาวพุทธนะครับพึงที่จะต้องศึกษาเมื่อเราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วอย่างน้อยๆเราจะต้องเป็นผู้ที่กลัวบาปเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปบาปกรรมแม้น้อยนิดเราจะไม่คิดทำเลยสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเยาวชนคนไทยเราเนี่ยยังขาดความรู้โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมศีลธรรมตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสำหรับเยาวชนนักนะครับเนื่องจากโอกาสที่ผมมีการพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนผมมักจะถามเรื่องศีล5แต่เชื่อไหมครับคำว่าศีล5แลดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแต่ความไม่มีอะไรนั่นแหละคือความมีอะไรที่เป็นพื้นฐานของชีวิตหรือเรียกว่ามาตรฐานของความเป็นมนุษย์เลยทีเดียวทุกวันนี้นี่เราจะมองเห็นว่าใครก็ตามที่กระทำความผิดท่านจะอยู่ในคุกตารางเรือนจำหรือจะมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ล้วนแล้วแต่ผิดศีล5ทั้งหมดเลยศีล5จึงเป็นความจำเป็นนะครับเริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยขอให้ทุกคนรักษาศีล5ให้เป็นปกติของชีวิตประจำวันให้ได้นี่สิ่งที่ผมพยายามปลูกฝังไว้ให้กับเยาวชนหรือทั้งแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะปฏิบัติธรรมมานานแต่พอเอ่ยกล่าวถึงศีล5กลับกลายเป็นไม่เคยรักษาศีล5หรืออาจจะไปรักษาศีล5ตอนไปขออาราธนาจากพระณวันพระเท่านั้นแท้ที่จริงศีล5นั่นคือเรื่องของชีวิตซึ่งจะต้องเป็นการรักษาเป็นปกติในชีวิตและตลอดชีวิตด้วยครับ ก็คือให้เป็นบาดฐานของชีวิตไปเลย ใช่ครับ ทุกคนต้องมี ครับก็มองว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องศีล5ให้มากๆนะครับ ย้อนกลับไปที่เด็กๆอีก ครับ เวลาที่อยู่กันทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่วันนะคะ เด็กนี้ขอให้เขาได้มีที่พึ่งสักอย่างหนึ่งนะครับเขาให้แทนที่เขาจะไปคิดฟุ้งซ่านว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราไม่มียารักษาทำไมหมอไม่รักษาเราให้หายถ้าหากมัวแต่คุณคิดอย่างนั้นเนี่ยสังเกตสภาวะจิตสิครับจิตขณะนั้นเศร้าหมองนะครับจิตที่เศร้าหมองนั้นเป็นจิตอกุศลแทนที่เขาจะคิดเรื่องนั้นให้เขามาคิดเรื่องอื่นได้ไหมคิดเรื่องของพระพุทธเจ้าได้ไหมคิดถึงคุณงามความดีที่เขาได้กระทำได้ไหมคิดถึงหรือระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเวลาหนูจะคิดอะไรมันฟุ้งซ่านนะหนูก็มาอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วขอให้หนูหลับไปกับพุทโธได้ไหมก่อนนอนหนูจะต้องเจริญสติ เริ่มจะกี่นาทีคะ เริ่มกี่นาทีเด็กๆบางครั้งเราก็ให้เขาสัก5นาที10นาทีอย่าให้เขานานนะครับเพราะนานเด็กจะอยู่ไม่ได้เขาจะเบื่อให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างน้อยๆเราก็เตือนสติว่าขณะนี้เนี่ยที่หนูเดินเนี่ยหนูรู้สึกตัวไหมหนูเดินชมนกชมไม้เนี่ยใจหนูไปอยู่กับนกกับไม้แล้วร่างกายหนูขยับขยื่นเคลื่อนไหวหนูก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมเรียกว่าเผลอสตินะการที่เป็นผู้มีสติต้องมีสติรู้กายรู้ใจกายเป็นอย่างไรรู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าใจเป็นอย่างนั้นในระหว่างที่หนูชมนกชมไม้ถ้าเกิดหนูเห็นนกอุ้ยนกตัวนี้สวยจังเลยหนูอยากได้ สมมติอย่างนี้ในขณะที่หนูเพลินไปอยู่กับนกนั่นน่ะขณะนั้นจิตหนูไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับนกละขณะนั้นเรียกว่าเผลอสติแต่ครั้งใดก็ตามถ้าหนูบอกอยากได้นกกลับบ้านไปเลี้ยงมันเห็นตัวอยากเกิดขึ้นกับใจนั่นหนูเกิดสติแล้วนะเพราะตัวอยากมันไม่อยู่ที่นกตัวอยากมันปรากฏที่จิตใจของเราถ้าหนูรู้สิ่งที่ปรากฏที่จิตใจของเราก็แปลว่ามีสติรู้สิ่งที่ปรากฏที่จิตถือว่าปฏิบัติธรรมจบแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่น้องๆจะวิ่งเล่นเตะฟุตบอลก็ยังสามารถฝึกสติได้เลยเวลาหนูวิ่งเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงบางทีผมก็พาเด็กวิ่งนะครับร่างกายเคลื่อนไหวค่ะนั่งร่างกายมันกระเทือนทั้งหมดเลยค่ะมันกระเพื่อมไหวค่ะนั่นแหละแค่เรามารู้สึกถึงอาการที่ปรากฏที่กายคืออาการกระเพื่อมไหวขณะนั้นหนูปฏิบัติธรรมจบแล้วเช่นกันเพราะหนูไม่ได้ออกนอกกายนอกใจใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นไกลคือกายใจเรานั่นเองถ้ามีสติระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ถือว่าเราได้ฝึกเจริญสติวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆไปแล้วสตินั้นจะเป็นสติที่มีกำลังมากขึ้นเกิดจากการฝึกทุกวันครับ และคราวนี้คำถามเริ่มต้นหยอดไว้ว่ามียา คำถามเริ่มต้นหยอดไว้มียาถามว่าหนูเป็นมะเร็งใช่ไหมคะเป็นมะเร็งที่ไหนเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดเป็นมะเร็งที่สมองหรือเป็นมะเร็งที่ใดก็ตามมะเร็งมันเกิดขึ้นกับกายหรือกับใจเด็กตอบได้หมดเลยครับมะเร็งเกิดขึ้นกับกายครับใจไม่มีขานะใจไม่มีหัวนะแต่ว่ามะเร็งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจมันเกิดขึ้นกับกายผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ามีครั้งหนึ่งพี่ยุทธจะเล่าให้ฟังพี่ยุทธก็ฝึกสติแบบเนี้ยแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยมีสงกรานต์ครั้งหนึ่งพี่ยุทธไปส่องกระจกปรากฏว่าที่ต้นคอเนี่ยมันเป็นจ้ำแดงๆเป็นจ้ำแดงๆพี่ยุทธก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยเอาแว่นขยายที่หมอดูเขาส่องลายมือนะครับมาส่องคุณหมอบอกงูสวัสดพี่ยุทธจำได้เพียงแค่ว่าตอนสมัยเด็กถ้าใครเป็นงูสวัสดพันรอบเอวตายนั่นหมายถึงว่าพี่ยุทธตายเร็วมากเพราะมันจะพันรอบคอเพราะคอมันเล็กกว่าเอวนั่นคุณหมอก็ให้ยามารับประทานในระหว่างที่คุณหมอให้ยามารับประทานปั๊บเนี่ยงูสวัสดเขาก็เริ่มทำหน้าที่เขาคือเขาจะเล่นปลายประสาทของเราเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนแม้แต่ผิวที่เราลูบมันก็แปรแปรไปหมดเลยนอนไม่หลับทั้งคืนนะครับถามว่างูสวัสดมันเกิดขึ้นที่ไหนงูสวัสดมันเกิดขึ้นที่กายงูสวัสดกำลังทำอะไรงูสวัสดกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่มันกำลังรังแกจ้ารังแกกายกายเป็นผู้ถูกรังแกเห็นไหมครับแต่ใจมันอยู่ที่ไหนล่ะใจไม่มีคอนะใจเป็นผู้รู้ว่างูสวัสดกำลังรังแกร่างกายอยู่กายเป็นทุกข์ไหมกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไหมใจไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยเพราะใจมันแยกออกมาดูร่างกายที่ถูกงูสวัสดรังแกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะทุกข์สิทุกข์ว่ามันรังแกเราเห็นไหมเพราะมันมีคำว่าเราแท้ที่จริงมันไม่มีคำว่าเรานะมันมีแค่กายมันมีแค่ใจเท่านั้นเองเราก็พยายามสอนเวลาที่หนูปวดท้องเนี่ยใจมันมีท้องไหมไม่มีค่ะปวดท้องก็ดูมันปวดสิแม้เราดูความปวดนะความปวดมันก็ไม่เที่ยงเราดูความปวดแบบให้สนุกกันดีไหมเวลาที่หนูปวดเนี่ยมันจะปวดไปขึ้นมาแล้วมันเป็นไงถึงที่สุดมันก็ค่อยๆ คลายตัวแล้วมันก็ปริ๊ดขึ้นมาอีกได้ไหมดูความปวดมันเต้นดิสโก้ให้เราดูความปวดไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ หรือไม่ก็พุทโธ หรือไม่งั้นหนูก็อยู่กับพุทโธพูดพุทโธพุทโธพุทโธถ้าปวดหนักหนูดูมันไม่ไหวหนูก็มาอยู่กับพุทโธเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์มาสนใจกับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธคืออะไรรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะบางทีเรานึกว่าเขารู้เขาก็ไม่รู้นะครับพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แสดงว่าไม่ใช่เป็นผู้หลงใช่ไหมผู้ตื่นนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้หลับไหลใช่ไหมผู้เบิกบานนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้เศร้าหมองใช่ไหม ฉะนั้นพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานรู้อะไรรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายที่ใจพุทโธไปพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านพุทโธไปพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุทโธไปพุทโธไปอากาศมันร้อนอบอ้าวหงุดหงิดรู้ว่ามันหงุดหงิดเป็นต้นนั่นก็แปลว่าพุทโธไปมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันก็เป็นการฝึกสติวิธีหนึ่งแล้วก็สอนเด็กก็สอนง่ายๆอย่างนี้นะครับสอนยากกว่านี้เดี๋ยวเด็กเขาจะรับไม่ไหวอย่างน้อยๆก็ขอให้เขาได้มีที่พึ่งเวลาหนูปวดหนักๆให้หนูอยู่กับพุทโธนะอยู่บนเตียงนอนแทนที่จะไปคิดกุ้มใจกับโรคมะเร็งที่มันกำลังรังแกร่างกายอยู่ให้หนูมาอยู่กับพุทโธแล้วก็แนะนำได้เพียงแค่นั้น พร้อมกับพุทโธ แล้วเวลาหนูหลับก็หลับไปกับพุทโธ ช่วงสนทนาธรรมท่านโพในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทกลอนซึ่งประพันธ์โดยคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งค่ะ เลี้ยงได้ไม่บ่นลูก10คนแม่เลี้ยงได้ไม่เคยบ่นลูก10คนเลี้ยงแม่ตนต้องเสาะหาต่างชิงเกียงชิงแย่งไม่นำพาหวังลูกยาเลี้ยงตนอับจนจริงที่เราเคยพึ่งจากอกดื่มกินน้ำนมมาบัดนี้กลับทำให้แม่คืนคมถ้าอยากสุขสมให้ทุกคนกลับมาเลี้ยงแม ่สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.